When the night has gone at pinatay ang ilaw, umadalas may lumalabas kay Banyo Queen. Ako'y nasa Malate, alas 7 ng gabi. Nakilala ko tuloy itong magandang babae na nakabibighani sa aking mga mata. Ang di ko lang alam, may manluloko lang pala. Bumanat siya sa akin, nagtuturo na siya. Hindi pa kami ono pang di mahalata. Siya ay nagbayabang, nagmimine siya tuwa daw siya sa alabang. Ako ay humakay, nahigit na maipit, naglalaway sa palda niyang hapit na hapit lang. Ako'y makalingha, di ko siya matagpuan. Ubos ang aking money, di ko panahalika. Now when the night has come, api na tayang ilaw, umadalas lumalabas Banyo Queen. Kaya doon sa bar ay kanyang iniaya, inom daw kami at siya ang taya. Kaya't kaming dalaway uminom ng beer. Inangat niya ang magatang, sabi niya sa akin, cheers. Ang di ko alam, meron siyang inilagay. Ako'y bilang nahilo, niwalan ng aking malay. Nang ako'y magising, aking napansin pangalan ng motel, Anito Inn. Kaya't ang sabi ko na ako, i-split na ako. Pag nabuk ko ng girlfriend ko, mahirap do. Nawala sa isip ko ang kanyang baywang. Nang nakita ko siya, nakatwalya na lang. When the night has come, oh yeah, at pinatayang ilaw, umadalas lumalabas Banyo Queen. Ewan ko today's, yeah, yeah. Kami nagtatawa na nagkwentuhan na doon sa supa. Kami ay naglalampungan ng ginaw para kung nasa Roppongi. Pinatay niya ang ilaw at binuksan ang BCD. Doon sa kanyang kama kami ay nahiga. At ako ay nagulat at ako'y nabigla. Ako'y nanginginig, pawis na pawis. Tinunod ko, pinasok ko and boy, walang tapis. At ang sabi niya sa'kin, Amdo, sige pa, tumagili, tumihaya, lumuhod at tumapa. Na matapos na kami, ang sabi niya, isa pa nga. When the night has come, oh yeah, at pinatayang ilaw, lumadalas, lumalabas Banyo Queen. Ang puting komot, pilit tinahabulot, likod ko'y namumula sa kakakalmo. Siya ay umuungulat, umuungos. Siya'y init na init sa aking amplos. Pinabigyan ko siya sa kanyang giling. Ang gusto niya yung ganito, yung gumigiling. Umagdamag, nagpuyat hanggang magumaga. Napansin ko siya't kasama niya, pati ang pisa niya. When the night has come, oh yeah, at pinatay ang ilaw, umadalas lumalabas Banyo Queen. Oh darling, darling, stand by me. Oh, oh, oh, stand by me. Oh madalas lumalabas Banyo Queen. Yo, yo. And when the night has come, oh yeah, at pinatayang ilaw, oh madalas lumalabas Banyo Queen. Ra-da-da. Oh, stand, stand, stand by me. Oh, stand, stand by me. Oh, madala, may lumalaba. Kay Banyo Queen.